Pålänge kvarn. Pålängeån, det är kultur. Det är riktig kultur från 1700-talet. Det var då man började upptäcka vattnets betydelse för sysselsättningen. Och man hittade då den här bäcken, den här hade de ju alltid vetat om. Men på den här sträckan på några hundratals meter så har man en fallhöjd på 8 meter. Vilket man då tyckte var ganska unikt. Och att man då kunde utnyttja det här vattendraget till kvarnar. Och då började man projektera och bygga en by av kvarn här som man satte i bruk, tror jag, 1724. Om man läser rätt i böckerna. Det var ju skvalpkvarn som man då säger, som drevs av vattenkraft eller en vattenstråle som snurrade ett hjul. Va? Och sen stenarna då som malde sig emellan. Följ strövstigen och skyltningen till grillplatsen.